عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. میخوام بهت خوبی کنم، آخرشم ما شر میشه، دیوونه بازیای من واسه تو درد سر میشه. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. من به خیال سادگیم یه کار بهتر میکنم، کارمو از اینی که هست پیشت خرابتر میکنم. میدونم که شادیان آدمای دور و برم، همه میدونن اون منم که آبرو تو میخرم. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. میدونم که شادیان آدمای دور و برم، همه میدونن اون منم که آبرو تو میخرم. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. میخوام بهت خوبی کنم، آخرشم ما شهر میشه، دیوونه بازیای من واسه تو درد سر میشه. من به خیال سادگیم یه کار بهتر میکنم، کارمو از اینی که هست پیشت خرابتر میکنم. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی،